け Fly away 体中に広がるパノラマ駆け抜けられた地球が起こって火山を爆発させる 人間の圧倒的な強さの前にピッコロたちは完全に屈服した。しかし ちくしょうめ、人造人間のやつらなめやがって。このベジータ様を生かしておいたことを今に後悔させてやるぞ。 俺は魔族だ。世界を征服するために貴様らを利用しているだけだということを忘れるな。 俺は世界征服なんて嘘だと思うな。きっとピッコロは神様と元通りの一人になってスーパーナメック星人になるつもりなんだと思う。 神様とピッコロの二人がついに融合する時が来た。歩く超破壊兵器、人造人間が悟空に迫る。 Son Go jest w bezpiecznym miejscu. Już przybył, panie. Domyślasz się, w jakim celu tu przybyłem. Tak. Wiem, że u zarania ty i ja, a dokładniej twój ojciec i ja, byliśmy jedną istotą, a nie dwiema. Mogę sobie wyobrazić, co ci chodzi po głowie. Tym lepiej, oszczędzisz mi czasu. Szczerze mówiąc, wcale mi się ten pomysł nie podoba. Nadal będziemy rozdzieleni. Chcę jedynie wykorzystać twoją moc. Nie chcę się z tobą jednoczyć. Interesują mnie jedynie twoje kryształowe kule. Jak on śmie tak mówić? Nie mogę mieć o to do niego żalu, to normalne. On nie ma sumienia. Ale w miarę jak bił się z przeciwnikami, stawał się bardzo silny. udało ci się pokonać wszystkich wrogów. W porównaniu z twoją mocą moja nic nie znaczy. To nieprawda. Ty, panie, odgrywasz bardzo ważną rolę. Nie należy tego lekceważyć. Proszę cię, nie wtrącaj się. I tak nie zrozumiesz. Nikt nie zdołał pokonać cyborgów. Ani Songo, który jednak pokonał Frezera, ani Vegeta, który jest dzisiaj silniejszy od Songa. Wszystkich pokonali. To straszliwi przeciwnicy. Nawet jeżeli Songo odzyska zdrowie, wynik walki jest przesądzony. Być może nadeszła odpowiednia chwila, by szatan i wszechmogący połączyli siły i wygrali tę batalię. Wszystko zrozumiałeś, ale Ziemia nie potrzebuje ciebie, tylko mnie, a ja twojej siły. Jeżeli mi dasz to, czego żądam, bez trudu pokonam cyborgi. Skąd masz pewność, że cyborgi zechcą zniszczyć Ziemię? Na jakiej podstawie je oskarżasz? Masz jakieś dowody? Jakich dowodów żądasz? Czy to, że chciały nas zabić, nie wystarczy? Próbowały was zabić, ponieważ je zaatakowaliście. Nie opowiadaj bajek, nie chciały was skrzywdzić. Niewiarygodne. Słyszałeś chyba, co powiedział Trunk. Widziałeś, jak walczą. Wiesz, do czego są zdolne. Trunk mówił, że z przyszłości Ziemi uczyniły prawdziwe piekło. Powiedział także, że dziś spotkane cyborgi różnią się od tych z przyszłości, więc nie chodzi o te same roboty. Mówisz, co ci ślina na język przyniesie. Nie wmówisz mi, że te cyborgi są przyjaźnie nastawione do świata. Nic podobnego. Proszę ci jedynie, byś wyłożył mi racje, dla których miałbym ci oddać moc. Robisz to specjalnie. Dobrze, poczekam cierpliwie tutaj. Ale pośpiesz się. Wiedz tylko, że jeżeli każesz mi zbyt długo czekać, może się okazać, że będzie już za późno. Krillan! Co takiego? Polecę po Kaoza i wznowię trening. Zgoda, ale... Kiedy sytuacja znów będzie krytyczna, dołączę do was. Nie sądzę, bym się na wiele przydał, ale możecie na mnie liczyć. Dobrze, my wstąpimy do Songa i znajdziemy dla niego jakąś bezpieczną kryjówkę. Postaramy się zyskać na czasie. Pilnuj, żeby Songo za bardzo się nie forsował. Dobrze. Zostało nas tylko dwóch. Mam nadzieję, że Songo już dochodzi do zdrowia. Ciekawe, jak to się stało, że bieg historii aż tak się zmienił. Cyborgi z moich czasów nie były takie potężne i były tylko dwa. Nic z tego nie rozumiem. Ja tej zagadki nie rozwikłam. Wiem tylko tyle, że musimy chronić Songa, by móc uratować planetę. Widzę jakiś samochód. Zarekwirujemy go. Dlaczego się uparłeś, żeby poruszać się samochodem? Przecież mamy dużo czasu, zabawimy się. Nie przesadzaj. Poważnie? Jesteś tego pewny? Tak, wiem, że to niewiarygodne, ale prawdziwe. Niesamowite. Ten towar nam się nie przyda. Co robisz? To mój samochód. W drogę. Jedziemy do Songa. Najpierw chciałabym kupić trochę nowych ubrań. Pamiętam. Czyjaś nie? To jakiś koszmar. Już ja was znajdę, przeklęte cyborgi. Udowodnię wam, że jestem najlepszym wojownikiem we wszechświecie. Pożałujecie, że stanęliście na mojej drodze. Hej ty, wszystko mi zasłaniasz. Patrz, jaka super lalka siedzi w środku. Cześć, laleczko, jak leci? Jesteśmy piratami drogowymi, zabawisz się z nami? Słyszałeś? Chyba przyjmiemy zaproszenie. To jakiś wariat. Jak śmie się stawiać? To nasze terytorium. Droga należy do nas. Już ja cię dostanę, miernoto. Siostrzyczko, interesują cię ich ubrania? Nie żartuj. Wyobrażasz sobie mnie w takich szmatach? Nie bardzo. Nie pozwól im odjechać. Już ja im pokażę. Poddajecie się? Strach was obleciał? Niesamowite. Chcesz się bić? Uwaga, gliny! Macie szczęście, tym razem wam się udało. Nie ruszać się ani kroku. To ten skradziony pojazd. Numery się zgadzają. Doskonale. Zabieramy was na posterunek. Wysiadać prędko. Pośpiesz się, słyszysz? Żadnych gwałtownych ruchów. Jak śmiesz prowokować policjanta? Jak to, panie sierżancie? Zaraz pan się przekona, co to znaczy prowokować. Oszalała pani? Pokażę panu, co to znaczy kogoś sprowokować. On s'en va? Jedziemy. Jesteśmy na miejscu. To jest dom Songa. Chciałbym cię o coś zapytać. Słucham. Czy te cyborgi naprawdę są takie okrutne? Nic ich nie powstrzyma. Niczego się nie boją. W każdym razie takie są te z moich czasów. Szkoda, chciałbym, by było inaczej. Miejmy nadzieję. Nadzieja matką głupich prowadzi donikąd. To silniejsze ode mnie. Zawsze mam nadzieję, taki już jestem. Do zobaczenia. Son Gokan? To ty, Krilan? Myślałam, że to Son Gokan. Mimo wszystko, dzień dobry. Przedstawiam ci żonę Songa, Chichi. Miło mi panią poznać. Tak się cieszę, że wyszedłeś z tego cało. Martwiłem się o ciebie. Jak się czuje, Songo? Lepiej. Śpi. Dałem mu środki uspokajające. To ty przybyłeś z przyszłości? Skoro tu jesteś, czy to znaczy, że pokonaliście cyborgi? Niestety nie. Wszystko ci później opowiem. Teraz trzeba jak najszybciej przenieść Songa w bezpieczne miejsce, gdzie nikt go nie znajdzie. Dlaczego? Chodzi o cyborgi. Te nowe są okrutniejsze od tamtych i właśnie tu zmierzają. To straszne. Ostrożnie, uważajcie. Te nowe cyborgi są rzeczywiście takie silne? Mają fenomenalną siłę, nikt im nie dorówna. Gdzie jest Son Gokan? Zdaje się, że poleciał do Bulmy. Patrzcie, jest. Co wy tutaj robicie? Jak to dobrze, że wróciłeś. Tak się o ciebie martwiłam. Co się stało? Później ci opowiem. Skakuj do samolotu. Ewakuacja Songa przebiegła sprawnie. Jest już bezpieczny. Teraz Bulmę czeka prawdziwa niespodzianka. けど、俺の心臓もだいぶ元気になってきたぞ。なんでステブルマさん、もう一台僕の同じタイムマシンが発見されたですって。一体誰が乗ってきたんだ。次回ドラゴンボール Z 決断予感ブルマが知らせたミステリー、未来で何が起こったんでしょうか。